Gäst i studion! Då säger vi tjena till Torbjörn Majros. Håkon! Vad roligt att se dig. Ja, nu. Du har gett dig in i rockvideobranschen här förstås. Ja, jag fixar ett nytt produktionsbolag här som jag håller på att fylla lite med. Vad kul, vad heter produktionsbolaget? Torbjörn. Ja. Torbjörn Productions naturligtvis. Okej, okay. Det är taget uppkallat efter dig då. Efter precis. Ja, jag tittade mig och vaknade upp, såg mig i spegeln, sen tänkte jag, det ska produktionsbolaget ska heta Torbjörn. Det sitter ju bra. Det satt som man förstår spjärt. Vem som har hand om det. Precis. Vad gör du för grejer då? Ska du börja spela in? Ja, igår så jobbar vi hela dagen då med Factory. Jävla kul killar. Vad det? Factory? De, vänta. Nej, nu sa jag fel. Ja. Det är ju Wannadies. Wannadies, jag tänkte väl. De är väldigt roliga att jobba med. Ja, väldigt proffsiga killar faktiskt. Ja, vad roligt. Vi sprang omkring hela dagen och spelade in hela alltet med lådbil. Det var jävligt lådbil. Kul. Lådbil? Alltså. Nej, nu säger jag fel igen. Ja. Det är vidvinkelkamera. Okej. Okay. I alla fall, han står där, sjunger, har jävligt mycket bakljus med sina rök och sånt. Så det är lite häftigt, så lite hotfullt. Lite rockig. Men det är jävligt bra, va? Dramatiskt liksom. Precis. Det är videon till deras nya masugn. Den kommer ju sälja som bara 17. Masugn? Nej, nej, men en singel. Det var så det. Jag fattar. Jag fattar inte vad det är med mig idag. Vi får sluta. Ja, vi kanske. Vi sätter punkt där, Torbjörn. Ja. Den blir bra i alla fall. Den blir den. Tack ska du ha. Hej. Hej.